πρώτη αντίδραση μετά το δυστύχημα, το κεφάλι κάτω, σούφρωσε φρύδια. Άμα μπορεί, κλάψε κιόλα. Δεν μπορεί να κλάψει. Όχι, δεν έπιασε. Δεύτερη αντίδραση, διάγγελμα, φταίει ο σταθμάρχης. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ούτε αυτό έπιασε, παρόλο και τους δημοσιογράφους από κοντά. Τρίτη αντίδραση, συγγνώμη, φταίμε όλοι, να το δούμε για να ζητήσουμε όλοι συγγνώμη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τελευταίο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μπούμε σε μια στήρα αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Απαντώ, όλοι φταίμε και ας το ομολογήσουμε με θάρρος. Ούτε αυτό δεν έπιασε. Και τώρα πάμε στο πιο πιασάρικο, αξιολόγηση. Όταν λέμε εμείς να γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο, τι κάνουν οι κύριοι των δύο κομμάτων που βλέπετε δίπλα σας? Εξεγείρονται από το πρωί μέχρι το βράδυ να μην γίνει αξιολόγηση στο δημόσιο. Αν είχε γίνει αξιολόγηση όμως στους υπαλλήλους, θα είχαν σωθεί τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, όλοι νομίζουν ότι είναι αυτό που λέμε αξιολόγηση, όποιος δεν δουλεύει στο δημόσιο, όποιος τεμπελιάζει, όλα αυτά που λέει ο λαός. Βάλαμε τώρα την επικεφαλίδα αξιολόγηση. Εν τω μεταξύ, ρε παιδάκι μου, περίμενες λίγο ότι θα σου δείξουν πόσο στα αρχίδια τους είναι για τους νεκρούς λίγες μέρες αργότερα, όχι τόσο άμεσα. Νοή, δηλαδή, όταν φτάνουμε στην κουβέντα αξιολόγηση, ότι ναι, εντάξει, όλες οι άλλες μαλακίες, αλλά αν είχε αξιολογηθεί αυτός, και όταν φτάνουμε σε αυτά, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο παραπάνω στα αρχίδια τους από όσο περίμενες. Είναι πολύ παραπάνω και επειδή θέλω να πω και το δικό μου, μέχρι τις εκλογές πιθανότατα θα φταίει το κότερο του Φλωράκη, το ότι η Κανέλη είναι καραμαλική, η κόρη της Παπαρίγα ή το ρόλεξ του Κουτσούμπα. Να ξέρεις, μέχρι τις εκλογές για όλο το πελατειακό κράτος που έχει δημιουργηθεί 30-40 χρόνια τις προσλήψεις που γίνονται παντού, στο τέλος θα φταίει το ρόλεξ του Κουτσούμπα, Αποστολή. Η Κανέλη που μένει στην Εκάλη, το είπαμε. Ήταν το ότι είναι καραμαλική, ξέχασα ότι ήταν στην Εκάλη, αυτό ξέχασα. Α, ναι, ναι, μπράβο. Όχι, να τα λέμε όλα. Όλα θα τα λέμε. Παρασκευή πας στο Ρέθυμνο. Παρασκευή Ρέθυμνο, ναι. Θα σου στείλω την κορούλα και είναι φοιτήτρια. Στείλε την κόρη. Παρασκευή Ρέθυμνο και Σάββατο Ηράκλειο. Με το καλό, καλές παραστάσεις. Ηράκλειο, δεν έχει καμιά κορούλα, καμιά ξαδερφούλα, τίποτα. Όχι, μία έχω μεγάλη φοιτήτρια. Οχού, βαρετό. Παρακαλώ. Λάρα τη ΣΟ, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Τι έγινε, σταμάτησε για να μετάδοση στη Θεσσαλονίκη? Ναι, σταμάτησε. Γιατί, προεκλογικά, λόγω. Όχι, ο σταθμός άλλαξε και ο σταθμός έγινε μουσικός. Α, ωραία. Άρα δεν έχουμε κάποια αναμετάδοση από κάποιο σταθμό άλλο. Του σταθμού γενικότερα ή τη εκπομπή? Τη εκπομπή, συγκεκριμένα. Για την ώρα μπορείτε στο ελληνοφρένια.net.gr. Καλά, εντάξει, από ίντερνετ, οκ. Έλεγαμε πω στον αέρα. Έλα το όλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μου κάνεις? Καλά. Πήρα να ρουφιανέψω, μπορώ? Για πες. Η Λουκά σε κερατώνει. Με ποιον? Βγαίνει σε αθλητικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Α, τη βρωμιά, άρα. Ήμουν σίγουρος ότι το δίνει κι αλλού. Φίλε, σε έχει ξεχάσει. Και αυτά που βγαίνει και λέει, Αποστόλη μου, εγώ σε αγαπώ. Ξέρεις. Μαλακίες. Βγαίνει και τα λέει αλλού. Σε έχει ξεχάσει, σου λέω. Πόσο καιρό έχει να πάρει? Με ξέρει ο κόσμος παγκόσμια. Αγαπάει κι άλλους. Αγαπάει κι άλλους, σου λέω, αφού βγαίνει αλλού. Πόσο καιρό έχει να πάρει? Είχα πάρει πάνω από 2 εβδομάδες. Μου πει το ακουστικό. Α, την πρόστιχα. Δεν το πιστεύω αυτό πράγμα. Και εγώ δεν ζήτησα ποτέ μια αποκλειστικότητα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ήξερα εξ αρχής ότι το δίνει κι αλλού. Από αλλού την πήρα. Εκτός αν είναι της λογικής, ας πούμε, ότι είναι γυναίκα μαϊμού που λέμε. Πρώτα πιάνει το επόμενο κλαρί και μετά αφήνει το προηγούμενο. Είστε του σατανά! Η Ορθοδοξία πάντως δεν τη θέλει την πολυγαμία. Εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα με τη Λουκά. Α, είναι ανορθόδοξο λες. Είναι ανορθόδοξο βέβαια, ναι. Ας κάνει και κάτι ανορθόδοξο επιτέλους να γουστάρουμε. Και για τις ημέρες λίγο ένα σχόλιο μικρό. Με τον Άδωνη, με αυτό που είπε ότι άμα έβγαινε και έλεγε ο Υπουργός ότι τα τρένα δεν έχουν ασφάλεια, δεν θα έμπαινε κανείς. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλεια στα τρένα. Σκέψου με αυτό το πέρα το σκεπτικό. Πόσα άλλα πράγματα μπορεί να έχουν γίνει που δεν φαίνονται. Σκέψου πόσοι μπορεί να έχουν πεθάνει σε νοσοκομεία. Παιδί μου, μην πας μακριά στον COVID. Άμα δεν λέγανε ψέματα, ποιος ξέρει πόσους κόσμους θα έχει γλιτώσει. Άστο. Πραγματικά, πραγματικά. Καλή αλλά συνέχεια. Τι να κάνουμε, αγάπη μου γλυκιά, είναι και τα κέρδη. Συγγνώμη, και τι θα γίνουν οι φαρμακέμπορες? Κλέφτες? Περαιτέρω εννοώ. Από όσο είναι. Όλοι θέλω μια φορά την Πάτρα του κύριου Βαετσίλη, πώς το λένε, και τη Μπάμπο να βρει τα τηλέφωνά του και απλά να του πάρω να του φέρω εκεί πέρα να σε χαρούνε. Το έχω άκτη αυτό. Να του προλάβουμε για να του φέρουμε να σε δούνε να σε χαρούνε και να του πάω πίσω μετά. Δεν θέλω να σε ταράξω. Ο κύριος Βαετσίλης έχει έρθει σε παράστασή μου. Αλήθεια. Ναι, με. Απλά δεν τον έχω καρφώσει. Τότε θα το κάνουμε κονέ με την Μπάμπο την επόμενη φορά. Ναι, καλά, παράταμε. Δεν είσαι μπίτι, δεν κουβεντιάζει. Άιτε, παράταμε. Όλα! Όλα, μωρή! Επανήλθε η φωνούλα σου! Καλύτερα σήμερα, δεν ακούς? Δεν σου αφήσαμε τίποτα την Παρασκευή. Λίγο κατέρε. Τραγούδησες, απήγγειλες. Ό,τι υπήρχε το έκανες σε αυτή την παραστασάρα σου για άλλη μια φορά και στο τέλος δεν σου αφήσαμε τίποτα από φωνή. Δεν έμεινε. Με ρουφήξατε, έκλεισε. Παιδί μου, με ρουφήξατε. Σε ρουφήξαμε. Ρουφήχτρες ήμασταν. Πέρασε καλά! Εννοείται! Πλάκα κάνεις, κάτσε. Να περνάω καλά μαζί σου. Έχεις έρθει και άλλες φορές? Αμέ. Και στις πίτσες μπλε και εννοείται στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Πάντα εκεί. Πάντα εκεί. Ξαναλέω, ο άντρας μου λίγο ζορίζεται. Τον πιάνει έτσι λίγο μια ζήλια όπως είδες την Παρασκευή. Αλλά εντάξει, μετά του περνάει. Ο άντρας σου τη φάση, ναι, τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Σου ορίστηκε. Οπότε ήρθε και σε συλλεκτική παράσταση. Στην τελευταία παράσταση στο Κύτταρο, όπου την ηχογραφούσαμε και όλες τη μαγνητοσκοπούσαμε. Τέλος πάντων, αλλού θέλω να καταλήξω, μια και το έφερε κουβέντα. Αυτή την Παρασκευή στο Ρέθυμνο και το Σάββατο στο Ηράκλειο. Καλό ταξίδι, να φροντίσει τη φωνούλα σου. Μόνο να σε χαρούν μέχρι τέλου οι κριτικοί. Θα κάνω γαργάρες, θα πιω αυγό ομό. Να κάνει. Αγωνιστικού χαιρετισμού από τα μπούρια μου πάνω να σου πω. Το ξέχασα, μα ευνηδίασε την Παρασκευή, το λέω τώρα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Εσύ, Αποστολή, να σου πω. Έχει δει τι γίνεται στο Οχάιο γενικότερα. Είδε τη δήλωση του Άδωνη που έλεγε ότι και στο Οχάιο γίνονται διάφορα έτσι δυστυχήματα με τρένα και ο κόσμος δεν κάνει έτσι εκεί πέρα. Στο Οχάιο ξανασυγκρούστηκαν δύο τρένα. Που είχαν συγκρουστεί πάλι από ένα μήνα. Τι θα πει, ότι η Αμερική δεν είναι καλό κράτος ή ότι πρέπει να φύγει ο Biden. Ναι, καλέ, θα βρει τώρα. Εδώ άρχισε να βάζει ειδήσεις ότι έγινε κινηματογραφική καταδίωξη Ρωμά που κλέψανε καλώδια από τρένα. Δηλαδή και στο κινηματογράφο, να το δούμε σε ταινιά. Ναι. Και όταν βλέπει να έχει αρχίσει αυτή η σπέκουλα, όχι στα αρχίδια τους ήταν αυτοί οι συγγνώμη και ψεύτικοι, αλλά στα αρχίδια τους και αυτοί που πέθαναν. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, γιατί πώς και πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Στην περιοχή που έγινε στο Οχάιο, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει 500 δυστυχήματα στο τρένο. Στην περιοχή που έγινε, στην πόλη, ό,τι υπήρχε από ψάρι ζωντανό και πουλιά και οτιδήποτε υπήρχε από το ποτάμι έχουν πεθάνει. Η επιχείρηση που είναι ιδιωτική που τρέχει τα τρένα τους έδωσε 1000 δολάρια γιατί θεώρησε ότι αυτό είναι το ποσό που χρειάζονται οι άνθρωποι εκεί πέρα για την όλη αναστάτωση που έγινε και ενώ ξέρουν ότι κινδυνεύουν από καρκίνο γιατί ήταν χημικά αυτά που κουβαλούσανε, έχουν μείνει στο έλεο του Θεού. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση και αυτό είναι το μέλλον των τρένων μας αν συνεχίσουμε και θέλουμε να είναι ιδιωτικά. Απλά προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται μωρέ, όπου γίνεται αλλού δεν φωνάζει ο κόσμος, μόνο εμείς είμαστε περίεργοι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλοί άνθρωποι. Οι υπόλοιποι είναι, το παίρνουν χαλαρά. Μόνο εμείς είμαστε μαλάκες να πούμε και φωνάζουμε τώρα. Μην τα μπερδεύεις τα θέματα. Εμείς είμαστε μαλάκες. Άλλο αυτό. Εμείς είμαστε μαλάκες. Και όπως έλεγε και ο Καρλ Πόπερ, δυστυχώς αυτό εκμεταλλεύονται. Το ότι εμείς είμαστε ανεκτικοί απέναντί τους όταν αυτοί δεν θα είναι απέναντί μας όταν θα χρειαστεί. Και δυστυχώς σε μια κοινωνία που είναι ανεκτική, άνθρωποι που δεν είναι ανεκτικοί δεν έχουν δυστυχώς δικαίωμα να βρίσκονται εκεί. Με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί βία είναι και η φτώχεια, βία είναι και ο κρατικός θάνατος, βία είναι όλα αυτά γύρω μας. Δεν είναι μόνο τα πεταμετρικάκια στο σπίτι του υπουργού που εν ώρα υπηρεσίας πέθαναν τόσοι άνθρωποι. Έτσι, όλα βία είναι. Είναι βία και αυτά. Μην τα ξεχνάμε. Κυρίως τα τρικάκια είναι βία. Όχι όταν σπάνε την πόρτα από το σπίτι της γυναίκας για να το πάρουν τη συνταξιούχου. Να πούμε ότι τα τρικάκια είναι μικρά τετράγωνα χαρτάκια που απλά γράφουν πάνω μια διαμαρτυρία έτσι, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι, by the way. Είναι βία αυτό. Είναι βία. Αυτό είναι πολύ μεγάλη βία. Μια αστική δημοκρατία δεν τα αντέχετε αυτά. Να σου πω ένα ανέκδοτο. Άντε πες. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και Στυρνάρας αναφέρονται στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δηλαδή ο Ρότσιλντ αναφέρεται στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κομμωδία. Κομμωδία. Αφού η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα του Ρότσιλντ. Αυτό ήταν το ανέκδοτο. Καλό. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι όσοι ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές, να ξέρουν θα είναι υπέτη την άλλη φορά που θα πεθάνει το παιδί τους, που θα πεθάνει ο συγγενής στο νοσοκομείο, που θα πεθάνουν αυτοί που ψηφίσαν δεν θα είναι άμεροι ευθυνών. Όσοι θα ψηφίσουν τους συγκεκριμένους, φαντάζομαι εννοείς. Ξέρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει, ξέρει ποιο θα είναι το καλό του. Αποστολή! Έλα, παιδί μου! Τι έγινε να πούμε? Άκουσα τώρα στο λαό μέρος ένα ότι Σαββατοκύριακο λέει πήρε ένα κριτικά. Σαββατοκύριακο λέει θα είσαι κάτω, ε. Θα με Ρέθυμνο Ηράκλειο. Μυτιλίνη δεν έρχεσαι. Μυτιλίνη έχω έρθει όμως. Πότε? Είχα έρθει μια φορά, ήθελα να πω. Γιατί το τελευταίο καιρό δεν έχεις έρθει, γιατί. Έχω έρθει πριν 4 χρόνια, μην κάνεις παράπονα, πριν 4 χρόνια εκεί ήμουνα. Να μιλήσω με τον ατζέντη σου να το κανονίσω εγώ, τι να κάνω. Μίλα με τον ατζέντη μου. Ναι, θα με φέρεις σε επαφή. Επίσης να ξέρεις συλλεκτικό αυτό που θα σου πω. Στη Μυτιλίνη ήταν η πρώτη παράσταση που ακύρωσα λόγω κορονοϊού. Ήταν να παίξουμε στη Μυτιλίνη λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση για το πρώτο lockdown. Τώρα. Οπότε είναι σαν να ήρθα. Α, όχι. Όχι, είναι σαν να ήρθε, δεν ήρθε. Α, δεν ήρθε. Κανόνισε τον αρθείς. Πώς λέει ο άλλος, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Μπήκε, δεν μπήκε, είναι σαν. Καλημέρα σας ή καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, είχατε κάποτε, ήσασταν ένας σταθμός Νόρτ. Τι ήμασταν? Σταθμός ραδιοφωνικός. Ναι. Ναι, υπήρχε αυτός ο σταθμός, τώρα δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη λέτε? Ναι. Έπρεπε να το μαντέψω. Ναι, ο North έχει γίνει μουσικός τώρα. Α, μόνο, ε. Μόνο, ναι, δυστυχώς. Τι ωραία, ακούγαμε τόσο ωραία πράγματα. Για πες ένα ωραίο. Τέλος πάντων, ενημέρωση. Α, ωραία πράγματα, ναι. Ενημέρωση για πολλά. Κατάλαβα. Και για αυτούς που δεν μπορούν εύκολα να μετακινηθούν, ξέρω εγώ, μια παρέα, μια συντροφιά ήταν και τις νυχτερινές ώρες για αυτούς που δεν κοιμούνται. Μάλιστα, έχει καταργηθεί. Ναι. Έχει καταργηθεί. Να είναι καλά οι άνθρωποι, δημοσιογράφοι και όλοι. Πολύ καλά θα είναι, ειδικά άμα χάνουν τις δουλειές τους, πολύ καλό είναι αυτό. Δεν κατάλαβα. Τίποτα, τίποτα. Να είστε καλά, λέω. Ήταν στην Καντόνα ο Βορύδης και ξέρεις τι είπε. Η αυτοδυναμία είναι αποτελεσματική. Αν δεν την έχουμε δει τα τελευταία 20 χρόνια που κυβερνάτε τη χώρα, Νέα Δημοκρατία, το έχουμε δει ότι είναι αποτελεσματική. Να συμφωνήσουμε σε κάτι, ρε Αποστόλη, αν είναι δυνατόν. Για πες. Να μην ξαναυπάρξει αυτοδυναμία. Λέγε. Εγώ και εσύ θα το συμφωνήσουμε αυτό. Εγώ και εσύ, αφού εμπίσημα. Στο Καλαμούκι κάνει εκπομπή τώρα. Είσαι τη συνεργασία, ε. Όχι, όχι. Να μην υπάρξει αυτοδυναμία. Είσαι και εσύ με την πλευρά Αραχοβίτη που λέει να συνεργαστείτε τώρα με τον Βελόπουλο. Αν ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτική δύναμη και συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία στο στόχο μας, στη μετεκλογική συνεργασία, όλα τα συζητάμε. Άσε τη μαλακία. Να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Να ψηφίζουμε με απλή αναλογική και θα παρακαλούσα όλα αυτά τα μικρά, τα παιδιά που είναι στον δρόμο και καλά κάνουν. Εγώ ξέρεις τι ψηφίζω, δεν το λέω. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να πάνε να ψηφίσουν και μικρά κόμματα κιόλα να μην ξαναυπάρξει αυτοδυναμία. Ελά, Αποστόλη. Έλα. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτό το τηλεφωνικό κέντρο? Έχω να πάρω 3 χρόνια μου το τούτο να σου με πάλι. Μου είχα πάρει την Παρασκευή. Τι έχετε βάλει, ρε πούστη μου, με αυτή τη μαλακία που βγαίνει το τηλέφωνο του συνδρομητή που καλέσατε ότι είναι κατελημένο? Συγγνώμη, ε, αλλά με είναι κατελημένο, είναι κατελημένο. Α, βάζετε το τούτ, ρε, το λίγα μου, την πουτάνα μου. Το τούτ είναι μικρό, να στο βάλω στον τούτουτ. Γι' αυτό έκανε τούτουτ σε ένα μογκόλο και έρχεσαι σε μένα, ναι, τώρα στη λούτσα. Γιατί και μια μπάμια. Ο μογκόλος για τούτου. Για άλλο λόγο πήρα. Πήρα για να σε πουσάρω, ρε φιλέ. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε σύντροφοι, συντρόφισσες. Αγόρια, κορίτσια. Άντρες, γυναίκες. Γέροι και νέοι. Σάββατο 13 Μάρτιο 2023. Τι 13, βρε μαλάκα, τι 13. 17. 18. 17 είναι την Παρασκευή, 18 το Σάββατο. Σάββατο 18 Μάρτιο του 2023. Ηράκλειο, νυν και αΐ. Παρασκευή 17 Μάρτιο στο Ρέθινο, δεν ξέρω πού. Στο άστρο, άστρο, το λέω εγώ, στο άστρο. Άστρο θα μπω του πρωινού. Για χάρη σου αγρυπνούμε, η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφα ακούνε. Να σου πω, Τόλι, ο Θύμιος του λογικά πρέπει να είναι πιο σοβαρός από σένα. Μπα, μην ορκίζεσαι. Ε, τώρα εντάξει, μην μου ανοίξεις το στόμα.